ีแดนโอนวีจ้าเพื่อไอ้บอสร้องคลาโอนยนยังปีนาเพื่อจังดาบองวงเวนคลุสอัพเพื่อไอ้จอดังหันสร้องคลาจัดโอนกาณาการตาสนักสนาโอ้สาสาสายในขนมดวงจัดนิสัยน้องอ้อยบอมมกจุดวอมมัดเคยจีวางโยนยังมินมนสนายจองจิตบอสรอลันโอนนั้นกายปลาไวไวพรูตาคลองสอำเพื่ออ้อยบอมลงสนายโอ้ว่าจะดูเท่านี้To me ថ្ងៃដែលបានឃើញអូនជាថ្ងៃដ៏ស្រស់បំព្រងកំមិញសោចចាញ់ចាំងធ្វើឲ្យភ្នែកបងស្រវឹងបែរដូចលំស្នេហាខ្លុំស្អប់ខ្យល់ដងហាក់ស្រស់ថ្លាធ្វើឲ្យបងស្រស់ស្រាយចង់តែនៅក្បែរឈោមឆាយគ្រប់ពេលវេលា What you do to meTo me โอ้ สายสดใสในขนมดวงจิตนิสัยน้องอ้อยบอมมกจุดวอมมัดเคยจีวางโยยังมีมนต์สนายจอดจิตบอสรอลันโอนน้ำกายปลายไวไวพรูตายคลองสอำเพื่ออ้อยบอมลงสนายโอ้ What you do to meTo me